1980 zł. Taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 listopada, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Szczepionka przeciw COVID-19 w pierwszej kolejności dla seniorów, medyków i służb mundurowych, zapowiedział premier po spotkaniu z przedstawicielami firmy Pfizer. Specjalne autobusy z aparaturą tlenową przygotowała Warszawa, są przystosowane do przewozu chorych na COVID. Amerykańska stacja Fox News potwierdza, że podczas wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych były nieprawidłowości. Przedstawiciele grup wysokiego ryzyka będą w pierwszej kolejności szczepieni przeciwko COVID-19. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że chodzi o seniorów, personel medyczny i służby mundurowe. Szef rządu spotkał się z przedstawicielami firmy Pfizer, która poinformowała w poniedziałek, że tworzona przez koncern szczepionka we współpracy z niemiecką firmą BioNTech ma ponad 90% skuteczności. Mateusz Morawiecki powiedział, że jak tylko Europejska Agencja Leków zatwierdzi tę szczepionkę, Polska chce być gotowa na to, by zacząć szczepić. Dlatego z przedstawicielami firmy Pfizer szef rządu rozmawiał na temat logistyki i spraw organizacyjnych związanych z dystrybucją szczepionki. Szczepionki, która, jak mówił premier, jest innowacyjna. Szczepionka musi być przechowywana w bardzo niskich temperaturach, minus 75 stopni Celsjusza, plus minus 15 stopni. Musi dotrzeć do punktu, w którym będzie zastosowana. Mateusz Morawiecki powiedział, że zależy na tym, żeby szczepionka była dostępna w tym samym momencie, co w Europie Zachodniej. Premier podkreślał, że wciąż należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa, stosować dystans, dezynfekcję i maseczki. Mówił, że choć w tym tygodniu pierwszy raz od wielu dni średnia liczba nowych zakażeń zaczęła spadać, to wciąż liczba 65 przypadków na 100 tysięcy osób jest bardzo duża. Sylwia Białek, Polskie Radio. Dziś mamy o 1,5 tysiąca przypadków koronawirusa więcej niż wczoraj. To 24 051 nowych zakażeń. Zmarło 419 osób. Wyzdrowiało ponad 13 200. Władze Warszawy zaprezentowały dwa autobusy miejskie przygotowane do przewozu osób chorych na COVID-19. Są wyposażone m.in. w potrzebną aparaturę tlenową. Jesteśmy w stałym kontakcie z rządem. Autobusy zostaną wykorzystane do transportu, gdy będą potrzebne, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W każdym z takich autobusów 22 osoby mogą być przewiezione. Dziękuję bardzo wszystkim tym, którzy tutaj się przyczynili do tego, że te autobusy mogły być dostosowane do przewozu chorych. No i oczywiście kierowcom, którzy się sami zgłosili do tego, żeby tymi autobusami jeździć. Prezydent stolicy dodał, że jeśli zajdzie taka potrzeba, ratusz może przygotować kolejne tego typu autobusy. Podczas wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych doszło do nieprawidłowości, potwierdziła amerykańska stacja telewizyjna Fox News. Zdaniem dziennikarzy nie powinny one mieć jednak wpływu na ostateczny wynik wyborów. Komentator polityczny Tucker Carlson podkreślił, że sztab ubiegającego się o reelekcję Donalda Trumpa zebrał kilkanaście oświadczeń, które potwierdzają liczne kontrowersje wokół procesu głosowania. W Detroit świadkowie potwierdzili, że karty do głosowania były nieprawidłowo datowane. W Nevadzie 8 członków komisji wyborczych twierdzi, że inni członkowie i przewodniczący komisji zachęcali do oszustw. Osoba czuwająca nad przebiegiem głosowania widziała, że karty były wypełniane w samochodzie z napisem Biden-Harris, umieszczane w kopertach zwrotnych. Dane wskazują, że głos oddawali także ludzie, którzy nie żyją. Dziennikarze Fox News przyznają jednocześnie, że brak jest dowodów na manipulacje na masową skalę. Dziś amerykańskie media podały, że Joe Biden wygrał wybory prezydenckie w Arizonie i ma teraz 290 głosów elektorskich, czyli o 20 więcej niż wymagane jest do zwycięstwa w wyborach prezydenckich. Jedna z największych stref ochronnych środowiska powstanie wokół odizolowanego od świata archipelagu Tristan da Cunha na Atlantyku. To terytorium zależne od Zjednoczonego Królestwa. Okoliczne wody to dom dla milionów zwierząt. Populacja niecałe 300 osób. Najbliższy sąsiad Wyspa Świętej Heleny, oddalona o niemal 2,5 tysiąca kilometrów. Można zaryzykować tezę, że w światowych serwisach informacyjnych Tristan da Cunha nie pojawia się codziennie, ale pojawia się dziś, bo strefa chroniona wokół archipelagu będzie miała powierzchnię 3 razy większą niż Zjednoczone Królestwo. Mam nadzieję, że na wyspę przyjedzie teraz więcej naukowców i zainspiruje to innych polityków, którzy podejmą właściwą decyzję, by walczyć ze zmianami klimatycznymi, by chronić światowe oceany. Mówi BBC James

W sumie to sam się sobie dziwię, że kiedy przychodzi czas na audycję z Groove Armadą w roli głównej, to właśnie ten utwór wyświetla się jako pierwszy. Kto wie, być może w moim osobistym rankingu stał się bardzo istotny. Look Me in the Eye Sister, czyli nagranie rozpoczynające płytę Black Light duetu Groove Armada. Oni cały czas są i z większym bądź mniejszym skutkiem działają. Andy Cato i Tom Findlay są po premierze najnowszej płyty zatytułowanej Edge of Horizon. To pierwszy od 5 lat album i przyznam, że troszkę musiałem się natrudzić, żeby do mnie dotarł w fizycznej postaci, ale jest i ponad miesiąc po premierze z największą przyjemnością przedstawię go Państwu w trakcie naszego dzisiejszego spotkania. Spotkania po brzegi, wypełnionego muzyką tego brytyjskiego zespołu. O szczególną uwagę proszę zatem pokolenie późnych 30-latków i oczywiście tych w wieku 40-latka.

To nie przypadek, że właśnie w ten sposób brzmiał tytułowy utwór albumu Love Box, opublikowanego w 2002 roku. House music oraz mocny flirt z regałami był symptomatyczny dla twórczości Andy'ego Kato i Toma Finlaya na przełomie wieków. Jak sprawy mają się dziś? Czas rozpakować najnowszą płytę. W tonacji trójki. Edge of the Horizon. Tak brzmi tytułowe nagranie płyty Groove Armady, opublikowanej na Wyspach 2 października tego roku. Ale to nie jest, proszę mi wierzyć, Phil Collins. Don't need much more. Movement is a message, moving me to action. Chemical reaction. Leaving our emotions, giving to rhythm. Moving me to action. Make the beat give into you. Breathe in the moment. Breathe in the feeling. Moving into that dream. Bad. inspiracje lat 90. wciąż pobrzmiewają. Również w kontekście ważnego szyldu tamtej dekady. Tak brzmi tytułowy utwór albumu Gruf Armady, Age of the Horizon. Tytuł na dzisiejsze czasy. Pytanie tylko, czy muzyka dorównuje teraźniejszości? Pewnie tak, bo zlewa się z całą masą tego typu produkcji. Czasem już nie wiem, czy to Kraken Smak, czy Gruf Armada. Child that couldn't be learned, right on your arm. A careless human being, keep him safe from harm. All the written wrongs, please keep the grenades safe from me. All in my veins, baby, I wanna seem insane. We got something new, something great, something you can't lose. Nothing's gonna change the way we are. Zaszczepiam przed posłuchaniem. Czy beat nie przypomina Państwu Justify My Love Madony? Co prawda nie ma takiego basowego powietrza, ale moim zdaniem jest podobny. Czas chyba najwyższy przyzwyczaić się do lekkiego i łatwego charakteru nowych nagrań Gruff Armady. Nie ma odkryć, jest za to porządna, rzemieślnicza precyzja. Jest też wycyzelowane brzmienie, dające przyjemność słuchania. Są niuanse i detale uwypuklone klasycznym instrumentarium i doskonałym masteringiem. Ale do wielkich przebojów sprzed lat droga daleka. Muzyka jakby bezimienna, mimo że z dużą ilością nazwisk. Mam wrażenie, że w tym zespole coś po prostu się zacięło. Słowem, piękne, kolorowe truskawki, z tym, że bez smaku. Cieszę się w każdym razie, że płyta jest, ale to radość z sentymentu. Todd Edwards, Nick Littlemore, James Alexander Bright, Russo, She's Keeping Beats i Paris Bridge Ledge to goście i zarazem ważne głosy nowej płyty Groove Armady. Mimo braku wyrazistości, mimo wciąż brakujących haczyków, którymi mógłbym się na dłużej przyczepić do tej płyty, bardzo się cieszę, że jest, ponieważ już sam szyld Groove Armady, no i fakt, że zespół wydał nowy album, powodują, że mam lepszy nastrój. Być może dlatego, że zespół kojarzy mi się z moją młodością. Italo Disco. Są strony i dziennikarze, którzy w ten sposób klasyfikują tę najnowszą płytę Groove Armady, płytę zatytułowaną Edge of the Horizon. Do samego albumu z pewnością jeszcze wrócę. Autopromocja. co się dzieje w świecie samochodów i motocykli. Czy wiemy, czym jeździmy i czy wiemy, jak jeździć. Na trzecim biegu. Audycja motoryzacyjna w Trójce. Porady, testy, ciekawostki. Dziś około 18.45. Tomasz Gorazdowski, zapraszam. Szerokiej drogi życzy sponsor audycji. Producent olejów do samochodów hybrydowych Lotus Dynamic Hybrid. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. To jest piątkowe wydanie tej audycji, którą za sprawą najnowszej płyty wypełniają nagrania Groove Armady. Na zakończenie proponuję Chicago, czyli utwór otwierający album Vertigo z 1999 roku. Ale jak wiedzą wszyscy fani tego duetu, nagrań w jego twórczości jest znacznie więcej. Zatem już dziś zapraszam na środowo-czwartkowe spotkanie w programie Potrójne pasmo przenoszenia. To właśnie w nim przedstawię kolejną część twórczości Andy'ego Kato i Toma Findlaya, panów tworzących Groove Armadę. A ja nazywam się Michał Margański. Mówię Państwu do usłyszenia i życzę dobrego weekendu.